पंजाबर थोड़ी पंजाबर एक पंजाबर दिल चुरा के ले गई है सोना सोना पंजाबर दिल चुरा के ले गई है सोना सोना है दिल मेरा सोना सोना सोना दिल मेरा सोना सुर्पे वाले रे नला के ले गई है सोना सोना है दिल मेरा सोना सोना सोना दिल मेरा सोना एक पंजाबर घोड़ी पंजाबर ए घोड़ी पता का दिल चुरा के ले गई है सोना सोना ऐ दिल मेरा सोना सोना सोना दिल मेरा सोना ओ चल मेरे पूरे हो वतन माहिदा पूरे के चला पहले पूरे हो जरा पहले पूरे विकल सुर चलिया मैं आवे सन बेरे लया गोरा गोरा रंग है तेरा झलक थी पंजाबी मेरे हवाले कर दिल गुड़िए रूप नजर की चावे ये रूप लोका खुशबू का झोंका तेरे नत का धोखा मैं लो गया भोका दुख चूड़ियों को कल का के ले गई पंजाबर थोड़ी पंजाबर थोड़े पता का दिल चुरा के ले गई है सोना सोना अरे दिल मेरा सोना सोना सोना अरे दिल मेरा सोना देवे में कल सुर चलिया गोलावे पे पुकारा अल्ला तोता करला करले बलिए कुछ कच्ची कुछ मीठी देख के तेरे चाल नशीली बज गई मेरी सीटी तेरा नशा मेरा ला वो तूने क्या कर डाला ये इश्क का प्याला मैं पीने वाला ओटो के मस्ती चढ़का के ले गई है सोना सोना पंजाबर घोड़ी पंजाबर घोड़ी पता का दिल चुरा के ले गई